această melodie pentru toate femeile de cursă lungă. Toate femeile vor un bărbat în patul lor, vor să fie gâtilate și pe burtă și pe spate. Toate femeile vor un bărbat în patul lor, vor să fie gâtilate și pe burtă și pe spate. Dragica face amor numai după ceas, vrea să mă vadă când dă sângele pe nas. Dimineața fără coare, atunci îmi place cel mai tare. Nesătul a vrea să-i dau non-stop până la disperare. Hai să dansăm balet pe parchet, să-ți dau până alunecare acolo unde-ți place tare. Să te văd odată săturată, îți dau ca să scap. Să mă lași dracu în pace, că mi s-a urcat la cap. S-a urcat la cap. Ți-o dau, ți-o dau, ți-o dau non-stop, că ești fierbit de rău de tot. Ți-o dau, ți-o dau, ți-o dau cât pot, că nu te mai sătur deloc. Non-stop, non-stop, o vreau non-stop, că mă mănâncă rău de tot. Ți-o dau, ți-o dau, ți-o dau cât pot, că sunt fierbinte. Și-o mănâncă tare, prinde-o bată de ingeantă, ca să-i treacă frățioare. Să-i dai non-stop pe la spate ca frizerul, ca frizerul. Acum e momentul, fiindcă mi-a crescut nivelul. Treci în coace dezbrăcată și stai așezată ca brățipă tare de durere. Dacă îți face plăcere, țipă tare de nebună, măcar să te văzătură și să-i dau cât o vrea. Până o ia salvarea, până o ia salvarea. Haide! Ți-o dau, ți-o dau, ți-o dau non-stop, că ești fierbit de rău de tot. Ți-o dau, ți-o dau, ți-o dau cât pot, că nu te mai satur deloc. Non-stop, non-stop. Sângele pe nas, dimineața fără coare, atunci îmi place cel mai tare. Nesătul a vrea să-i dau non-stop până la disperare. Treci în coace dezbrăcată și stai așezată ca brățipă tare de durere. Dacă îți face plăcere, țipă tare de nebună, măcar să te văzătură și să-i dau cât o vrea. Până o ia salvarea, până o ia, ia salvarea. Ți-o dau, ți-o dau, ți-o dau non-stop, că ești fierbit de rău de tot. Ți-o dau, ți-o dau, ți-o dau cât pot, că nu te mai sătur deloc. Non-stop, non-stop, o vreau non-stop, că mă mănânc. Binecunoscutul vostru, Liviu Puștu. Pentru omul care rupe orga în două, pentru omul cu 10 mâini, pentru Florin Pește. Mi se ridică părul în cap, ce le-aș rupe pe toate. Toate fetele de la la spate, mă bolnăvesc, măi frate, mă bag în seamă cu japca să nu vină altul pe la spate. Cine mă trece pe mine, nici dracu, nici el nu știe, săracul, la femeic le dau atacul, le fac să le soară capul. Tot ce îmi doresc pentru ai mei copii e să fiu sănătos și să pot munci pentru fetița mea, faida și viața mea. Și pe tot meu băiat să nu-l vă supăra. Pentru fetița mea, faida și viața mea. Și pe tot meu băiat să nu-l vă supăra. Băiatul meu, fetița mea, prințul și prințesa mea. Cineva, dar cine ales peste mal să sufăr mereu. Să n-aparte de femeia ce o iubesc eu. Să mofte, să plâng din greu. Niciodată în viața mea n-am să mai greșesc. De-acum am să mă feresc, n-am să mai iubesc. Femei cu zâmbet pe vers, la la la. De ce oares peste mal să sufăr mereu? Să n-aparte de femeia ce o iubesc eu. Să mofte, să plâng din greu. Niciodată în viața mea n-am să mai greșesc. De-acum am să mă feresc, n-am să mai iubesc. Femei cu zâmbet pervers, la la la. Zâmbet pervers, tot timpul tu ai fost pe interes. Pe interes în viața mea. N-o să mai pot iubi pe altcineva, altcineva. Lacrimile mă fac să nu mai cred femeile, femeile. Că ele-ți fac numai amare zilele, zilele. Zâmbet pervers, tot timpul tu ai fost pe interes. Pe interes în viața mea. N-o să mai pot iubi pe altcineva, altcineva. Lacrimile mă fac să nu mai cred femeile, femeile. Că ele fac numai amare zilele, zilele. șoptit că mă iubești. Dacă m-ai mințit, te voi blestema, să te ajungă plânsul și durerea mea. Să iubești și tu și să fii mințită, toată viața ta să fii amăgită. Să fii amantă, dar mai rău să... să n-ai vecine, să facă amor cu tine. 1, 2, 3 și hai sărută-mă un pic, să te mângâi pe buric, să profesor în amor și nu obosesc ușor. Hai sărută-mă un pic, să te mângâi pe buric, să profesor în amor și nu obosesc ușor. Femeia fără bărbat face amor adevărat, dar și care-i măritată mai încearcă câteodată. Femeia fără bărbat face amor adevărat, dar și care-i măritată mai încearcă câteodată. 1, 2, 3 și hai sărută-mă un pic, să te mângâi pe buric, să profesor în amor și nu obosesc ușor. Hai sărută-mă un pic, să te mângâi pe buric, să profesor în amor și nu obosesc ușor. Să nu fie înșelată, așa că mai bine, fată, stai și tu măcar odată. Nu-i femeie nici bărbat, să nu fie înșelată, așa că mai bine, fată, și tu măcar odată. 1, 2, 3 și hai sărută-mă un pic, să te mângâi pe buric, să profesor în amor și nu obosesc ușor. Hai sărută-mă un pic, să te mângâi pe buric, să profesor în amor și nu obosesc ușor. Dedicație specială din partea lui Punta din Distor pentru toți prietenii și dușmanii lui. Bine pește! Doamne, Tu îi pedepsești pe dușman și pe perveș. Dă-le să le ia foc casa și să înșele nevasta. Doamne, Tu îi pedepsești pe dușman și pe perveș. Dă-le să le ia foc casa și să înșele nevasta. Prietenii mei toți au cumpărat, au ținut la mine atunci când le-am dat. S-au unit perverși cu ai mei dușmani și-au călcat onoarea pentru cum de bani. Prietenii mei toți au cumpărat, au ținut la mine atunci când le-am dat. S-au unit perverși cu ai mei dușmani și-au călcat onoarea pentru cum de bani. Și cu ai mei dușmani și-au călcat onoarea pervers și m-au vândut. Prietenii mei toți am cumpărat, au ținut la mine atunci când le-am dat. S-au unit pervers și cu ai mei dușmani și-au călcat onoarea pentru un pumn de bani. Prietenii mei toți am cumpărat, au ținut la mine atunci când le-am dat. S-au unit pervers și cu ai mei dușmani și-au călcat onoarea. Uștoaico, versato, spune, spune, răsfățat-o. Dacă te lași cucerită sau vrei doar să fii privită. Uștoaico, versato, spune, spune, răsfățat-o. Dacă te lași cucerită sau vrei doar să fii privită. Hey! Auzi, Gacico, mai subțire cu vrăjala. Nu mă lua cu ala, bala, deja m-a luat oboseala. Îmi place felul tău de-a fi petisul la nebunie. Și-mi place că ai tu pe un tine, așa cum îmi place mie. Să vede cu tine că ai talent, ești bine versată și plină de vente. Știi câte plac, nu încerca să-mi dai dure de cap. Orice pentru tine fac, vezi bine că sunt politicul și nu încerca să mă întorci cu drog. Ești sexy, ești sexy și vrei să fii agățată. Ești o puștoaică, cea mai răsfățată. Ești sexy, ești sexy și vrei să fii agățată. Cea mai dulce femeie între femei. inima de dor. Și când te văd, din dragul tău eu simt că mor. Sărutul tău m-a fermecat de la început. Tu ești femeia ce-am iubit-o în viață cel mai mult. Când tu nu ești, îmi arde inima de dor. Și când te văd, din dragul tău eu simt că mor. Sărutul tău m-a fermecat de la început. Tu ești femeia ce-am iubit-o în viață cel mai mult. Cea mai dulce femeie între femei, mi-e drag de tine și de ochii tăi. Ești prințesa vieții mele, ce mult te iubesc. Femeie ce-mi dă putere doar când te privesc. Ești cea mai dulce femeie între femei, mi-e drag de tine și de ochii tăi. Ca să te uit în viața mea, altă femeie n-ar putea să îți ia locul și să-mi fure inima. Ce mi-ai făcut de te iubesc așa de mult? Și n-aș putea niciodată ca să te uit în viața mea, altă femeie n-ar putea să îți ia locul și să-mi fure inima. Ești prințesa vieții mele, ce mult te iubesc. Ești cea mai dulce femeie între femei, mi-e drag de tine și de ochii tăi. Ești prințesa vieții mele, ce mult te iubesc. Femeie ce-mi dă putere doar când te privesc. Ești cea mai dulce femeie între femei, mi-e drag de tine și de ochii tăi. Din partea mea, Liviu Guță, împreună cu Claudia și trupa Play AJ, dedicăm această melodie pentru toate femeile de 7 stele. Ce mi-am disperat, amanta, cred că am să-mi găsesc pe alta. O de mine nu-i mai place, că nu mă mai satisface. În seara asta-n zona amantu, și cu el vreau să rup patul. Să stea deasupra pe mine, șapte nopți și șapte zile. Auzi, gagico, te mănâncă, te mănâncă. De câte ori te scapi, când vreodată o să-ți ajungă. Sunt un arbăsar, un fel de taur comunat. Dar cred că tu poți să mă bagi iar în spital. De când mama m-a făcut nesătulă ca tine n-am văzut. Ești moartă după mine, de parcă n-ai mai văzut. De când mă duc cu tine și pur să mă doare capul. Aș vrea să te văd fericit odată, nesătula drecu. Nesătula drecu, nesătula drecu, nesătula drecu. Vrei de șapte ori pe noapte, de băiatul stă că poate. Aș mai da, dar nu mai pot, te mănâncă rău de tot. Vreau de șapte. Nu pot, frate, pe femeie s-o refuz. Că își caută amantul, că nu-i mai poate bărbatul. Fata mea nu mă compar, dar îmi pasă doar măsar. Haide treci la aparat, că altfel te leg de pat. Șanță dau că și t-o vrei, până o să se răscântei. Și în pat, ci sub pat, ci apoi pe masă. Vreau să pleci fata mea cu limba scoasă. Fiindcă la femeie un singur lucru trebuie să faci. Să-l bași pe Sfântul Trei ca să-i dai afară pe dragi. Să-i dai afară pe dragi. Vede șapte ori pe noapte, dă băiat toți dă că poate. Aș mai da, dar nu mai pot, te mănâncă rău de tot. Vreau de șapte ori pe noapte, dar băiatul nu mai poate. Aoleu și nu mai pot, sunt încinsă rău de tot. Și nu mai pot, sunt încinsă rău de tot.